trójka. Those arms will never hold her again. It's just like I told you, when the boy holds her, there's gonna be a soldier for them. tak sobie skaczę po audycjach trójkowych i wyskakuję to tu, to tam. I stąd moja nazwa Trójskoczek. Trójskoczek, Piotr Kordaszewski, witam Państwa serdecznie w audycji muzycznej, którą realizować będzie Irena Dan, a którą będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić do godziny czwartej. I hope life is good for you, I hope life is good for you. Takimi słowami wokalista brytyjskiej grupy Editors zakończył nagranie, które rozpoczęło nasze spotkanie. Piosenkę Bricks and Mortar z płyty In This Light and On This Evening, z płyty wydanej 5 lat temu przez grupę Editors. No z takiego moim zdaniem nie do końca udanego eksperymentu tego zespołu panowie postanowili odłożyć gitary na bok i zająć się syntezatorami. Moim zdaniem na dobre im to nie wyszło. Najsłabsza płyta w ich dorobku, chociaż nie pozbawiona dwóch perełek i właśnie te dwie perełki w naszym dzisiejszym spotkaniu. Od jednej z nich rozpoczęliśmy, tak jak już mówiłem, było to nagranie Bricks and Mortar, a jeszcze jedno przed nami, Papillon, ponownie Editors. Like a sleep twitch. Don't like a sleep switch. Like a sleep twitch. Devoured me, devoured me. Pierwszy na posterunku Nikifor, któremu pięknie dziękuję za serdeczności dla redaktora Trójskoczka. No i czekam na meldunki od pozostałych. 71335 to numer SMS-owy Trójki. A tak jak już mówiłem, rozpoczęliśmy od grupy Editors, od brytyjskiego zespołu Editors i od płyty In This Light and On This Evening. Z tego krążka dwa nagrania Bricks and Mortar oraz Papillon. Dwa nagrania z tak zwanego syntezatorowego okresu twórczości zespołu Editors. No później panowie jednak do gitar wrócili, a syntezatory gdzieś w lamusie. No a przed momentem dziewczyny, siostry Alejandra i Claudia Deza, dziewczyny z Nowego Jorku, dziewczyny z zespołu School of Seven Bells. No i taka piękna, nocna, wzruszająca piosenka zatytułowana The Night, noc, a w niej takie słowa: światło dnia nie przynosi ulgi, gdyż we wszystkim widzę ciebie, masz moje ramiona, masz moje nogi, jedna skóra pokrywa nas oboje. Czy czujesz to samo, gdy nie jesteśmy już razem? Tak to dziewczyna śpiewa do ukochanego, z którym już nie jest. To jedna z piosenek z repertuaru nowojorskiej grupy School of Seven Bells. I tak jak mówiłem, siostry Alejandra i Claudia w tym zespole. A za moment też siostry, też Stany Zjednoczone, siostry Kim i Kelly Deal. Bliźniaczki. No nazwisko Deal jest kojarzone głównie z chochlikami z Bostonu, z grupą Pixies, ale tu siostry Deal, Kim i Kelly w repertuarze swojego własnego zespołu, a ten zespół to The Breeders. Dwa nagrania. I'm the last one. Cannonball i Divine Hammer oraz siostry Kim i Kelly Deal, czyli grupa The Breeders, amerykańska grupa The Breeders, nagrywająca kiedyś dla brytyjskiej niezależnej wytwórni 4AD. Za moment jeszcze jeden artysta kiedyś związany z 4AD, jeszcze jedna formacja z tą wytwórnią związana. Miałem zamiar te nagrania przedstawić tydzień temu, tak po pierwszym dniu, po drugim dniu listopada miały uatrakcyjnić audycję sprzed tygodnia, ale jakoś ta audycja nam się tak poukładała, między innymi dzięki Państwa SMS-om wysyłanym pod 71335, że na te nagrania nie starczyło miejsca, ale dziś one się pojawią. Proszę Państwa, otóż moi guru, jeśli chodzi o radiowe audycje muzyczne, w Polsce kimś takim był dla mnie Tomek Beksiński, w Wielkiej Brytanii takim kimś dla mnie był John Peel i właśnie nagrania z sesji dla Johna Peela za moment usłyszymy. No, obu panów niestety nie ma już razem z nami na tym świecie. A szkoda, szkoda, gdyż na pewno jeszcze wiele wspaniałych, fantastycznych audycji by przygotowali, jeszcze wielu wspaniałych, młodych artystów z całego świata. John Peel zaprosiłby do siebie do studia, opowiedział o nich i zaprosił do grania w trakcie sesji w radiu BBC. I właśnie teraz po takie nagrania z sesji dla Johna Peela usłyszymy grupa Clan of Zymox. Gitara, keyboardy, śpiew, Anke Wolbert, keyboardy, śpiew, Peter Noten, keyboardy i również śpiew, Frank Wejcik, keyboardy oraz gitara i Peter Hartsen, gitara, efekty specjalne oraz taśmy. W takim składzie w roku 1985 grupa Clan of Zymox nagrała dwie sesje w audycjach Johna Peela. Nagrania, których słuchaliśmy, Stranger i Muscovite Mosquito, pochodziły z sesji nagranej 4 czerwca 1985 roku, a za moment jeszcze jedna sesja, ona z 3 listopada 1985 roku, i z tej sesji wybrałem dla Państwa nagranie Mesmerized, czyli jeszcze raz Clan of Zymox i The John Peel Sessions. Słuchają Państwo nagrań, które wybrał dla Państwa Piotr Kordaszewski i będę je wybierał do godziny 4. Czy zwrócili Państwo uwagę na to, jak podobne są do siebie bity z utworu Blue Monday zespołu New Order oraz bit, który pojawił się kilkanaście minut temu, ten z nagrania Strangers formacji Clan of Zymox? No, dla mnie niemal identyczne. Być może po prostu w latach 80. był to bardzo popularny bit. Proszę Państwa, ale żeby nie było, że ja do dzisiejszej naszej nocnej audycji wybrałem same jakieś takie przygnębiające nagrania, jakieś takie o depresyjnych poniedziałkach, to niech trochę radości też u nas w naszych sercach i radioodbiornikach zagości, że mi się tak zrymowało. Był depresyjny poniedziałek, to może teraz zakochany piątek. Ważne, co się dzieje w różne poszczególne dni tygodnia. Ważne, że jest piątek, a w piątek to ja jestem zakochany. Tak śpiewał Robert Smith z zespołu The Cure. No, do piątku mamy jeszcze kilka dni, bo dziś tak naprawdę dopiero poniedziałek, więc tak bardziej ten Blue Monday zespołu New Order nam tutaj pasuje. Ale dlaczego o piątku też już nie mielibyśmy śpiewać? Tak więc, proszę Państwa, może jeszcze jedna piosenka w ramach przeglądu piosenek związanych z różnymi dniami tygodnia. Czy ktoś jeszcze pamięta taki zespół, który nazywał się The Bolshoi? On też śpiewał o pewnym dniu tygodnia. Sunday morning, I don't wanna do it anymore. Standing in line with a dirty mind, clean it up on Sunday morning, I don't wanna do it anymore.